गुपचुप सी है बातें मुलाकातें तेरे वादे मेरी जानो मुझे छोड़ के ना जा ना जा सोई सोई सी है रातें जागी जागी मेरी सांसें खोई खोई सी है आके छोड़ के ना जा ना जा अभी तो दिल में समाई हो अभी तो ख्वाबों पे छाई हो तेरे बाद मेरे जाना मुझे छोड़ के ना जा ना जा सोई सोई सी है रात जागी जागी मेरी सांसें खोई खोई सी है आके छोड़ के ना जा ना जा Everybody say bang patakas bang patakas Oh yeah bang patakas तो मुझे फोड़ने आया बेच ढीला है जो मेरी सुपारी खाया Boss का दो इसके Just like a kite Sarsar, yaha pe to rehti hai 24 hours light Rory Tuckers Look at the man on the right Sorry sir, slight confusion hai Aapka right, ya mera right Oh, shut up He's angry You people on my left toe Really, really angry I can top cow you in one go Go? You mean, I can go? Thank you Koi is chaman ko karao chup Gupu chupu, gupu chupu Gupu chupu, gupu chupu Log on to www.erosentertainment.com.